fight now. Someone says the time has shot the scars. Too far but not enough. I had tried to blow the truth like pieces of glass. And I pretend to keep breathing, keep breathing. And all that I want is to came out alive from here. Cause I've tasted you like poison on my fingers. And kill me before I feel the fold. You know I want myself to stop. I wanted to forget and save my life from this fool. I want myself to stop. I wanted to forget and save my life from your name. Co robi kobieta anioł? Mogą Państwo sprawdzić na teledysku do tej kompozycji The Taste, Richard von Sabbath. Jeszcze jedna kompozycja z tej epki, przypomnę, już niebawem cała płyta. Dance with Ghosts. In the first days of the summertime, I found my queen with 100 enemies. I made a walk on the moon and find myself in her dimly eyes. In the dead of night, we run away to not see all these ugly guys. It's just me and her drinking till we die in the last of the stormy night. And if the moon the first hour of the winter time, she comes to me with a knife in her hands. She shut my mouth with her kiss and pushed the blade in down in my chest. Now I see her from the floor, clock strikes and I love her more. She smiles to me, she wants to fuck me, she wants to hold me and kiss me to die. And if the moon To już 5 minut po godzinie drugiej pora, byśmy obrali, po raz kolejny sprawdzili nasz kurs. A na tym kursie trzyma nas tym razem pieśń księżycowa w wykonaniu Delia Man, Escape. Shallow dreams of men before they turn her inside and out from the sleepy masses and their spite to find a place of soothing light. She's escaped from the darkest shades of love, from the cold grasp of glamorous nights. Before the day cleared of the morning fog, to find a place of soothing light. Now dressed in a new silence, watches the movements of the hands of the clock. Feels the deep-rooted loneliness in the twilight sky. She's come to a place of soothing light. Of men before they turn her inside and out, from the raving mortals of the night, to find a place of soothing light. She's escaped from the barren fields of love, from the blinding lights of glamorous nights. Before the night cold, the moon in flight, to find a place of soothing light. Now draped in a cool silence, watches the movements of the hands of the clock. Feels the deep-rooted loneliness in a twilight sky. She's come to a place of soothing light. She walks where meadows are in bloom, bittersweet and tired by desire. Her breath stolen from her chest, she lives her life as if walking on fire. She's got nothing she cares to speak of, has no will and no reason left to fight. She moves slowly like the morning fog in this place of soothing light. Now dressed in a new silence, watches the movements of the hands of the clock. She feels the deep-rooted loneliness in a twilight sky. She lives in a place of soothing light. Pomocą Brendana Perego w programie trzecim pełnia@polskieradio.pl. Państwo pytają o spis prezentowanych przez nas kompozycji. Pojawią się zarówno na stronach trójkowych, jak i na tej facebookowej. A teraz już łączymy się z galaktycznym przystojniakiem, człowiekiem zwanym DJ-em Luną. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. And you came one day to the revolution because you saw the most important vision that our circumstances must be changed fundamentally, and without these changes everything we try to do must fail. besser sein als meine Welt von oben. Als meine Welt. Dobry wieczór, witam Państwa, DJ Luna. Pierwszy raz w roku 2017 rozpoczęliśmy nagraniem zespołu Instinct Confidence z nowej płyty The Hardest Heart, album wydany 25 listopada ubiegłego roku. Po pierwszym przesłuchaniu byłem raczej sceptycznie nastawiony, ale później doceniłem to nagranie, którego właśnie przed momentem wysłuchaliśmy. 12 kompozycji składa się na nowy album The Hardest Heart zespołu prowadzonego przez Denisa Ostermana. Zespół zaczynał jeszcze w latach 90. w 92 roku jako kwartet. Troszkę czekaliśmy na te nowe wydawnictwo Instinct Confidence i również przypomniało sobie całkiem niedawno Trent Reznor, Not the Actual Events. Yes, everyone seems to be asleep. Away. everyone seems to be asleep. Nine Inch Nails i kompozycja Dear World. Trent Reznor wypuścił mini album Not the Actual Events tuż przed świętami ubiegłego roku. Czekamy na pełne, duże wydawnictwo Trenta. Dzisiejsze Studio Luna złożone z dwóch części. Pierwsze trzy nagrania nowe, a również ja postanowiłem podsumować miniony rok pod względem muzyki elektronicznej, dlatego drugą część Studia Luna wypełnią trzy nagrania, które wybraliśmy dla Państwa wspólnie z Dinusiem, ale w bloku nowości jeszcze jedna propozycja. Będzie to Velvet Acid Christ, który pracuje nad nowym wydawnictwem. Na razie pojawił się singiel, w którym gościnnie wystąpił David Trussell z Snoga. Wysłuchamy kompozycji Kok, ale podobno ciekawsze nagrania pojawią się wkrótce Velvet Acid Christ. Na razie jedno nagranie jako przedsmak tego, co czeka nas w nadchodzącym roku. Velvet, Acid Christ i nagranie Cock. Do zespołu dołączyła kobieta. Shiva jest w tej chwili pełnowymiarowym nowym członkiem zespołu. A w kompozycji, której wysłuchaliśmy, głosu życzył charyzmatyczny David Trussell. A w drugiej części Studia Luna zapowiadane spojrzenie na muzykę elektroniczną minionego roku. Dla mnie jedną z wyróżniających płyt ubiegłego roku była ta nagrana wspólnie przez Zeeben i Job Karmę. Przypomnijmy sobie kompozycję Buried the Astonishing. Freeze in 12-foot wood, but you're burning out. south of wood, but your burning house is fine. Bardzo ciekawa druga płyta polsko-angielskiego duetu, który tworzą Maciej Fred z Job Karmy i Matt Holden z Zeeben. Ride the Solar Tide. Cały album bardzo ciekawy. Jeszcze jedna propozycja z płyt, które słuchaliśmy ubiegłego roku. Powróciła grupa Liquid Divine krążkiem Get Off My Planet. Nic odkrywczego, ale bardzo przyjemnie moim zdaniem słuchało się nam tej płyty w roku ubiegłym. Not Your Life, przypomnijmy sobie. About Liquid Divine, Not Your Life z albumu Get Off Your Planet, który wydali w ubiegłym roku, też po kilkuletniej przerwie. A na zakończenie dzisiejszego wydania Studia Luna jeszcze jedna kompozycja nam pozostała. Co prawda pochodzi ona z płyty wydanej pod koniec 2015 roku, ale my głównie dźwięków z albumu All the Way Down Dead When I Found Her słuchaliśmy na początku roku 2016. Przypomnijmy sobie na zakończenie dzisiejszego Studia Luna nagranie At Rest, a my słyszymy się ponownie 12 lutego. There is no future. The past is gone. We are plunged into the moment. And so we move into the vertical dimension. And in that space, begin to really, really, perhaps for the first time, deeply appreciate life the way we have before. Really deeply appreciate the relationships we have, the love we have. So everything takes on incredible intensity because we don't take life for granted. Shorter lines. we move into the vertical dimension, and in that space begin to really, really perhaps for the first time deeply appreciate life in a way we haven't before, really deeply appreciate the relationships we have, the love we have. So everything takes on incredible intensity because we don't take life for granted. And autopromocja. Głowa, serce, baza, czyli nos do muzyki. W soboty po 22. Zapraszam, Gaba Kulka. Autopromocja. W programie trzecim w dalszym ciągu słuchają Państwo audycji Trzecia Strona Księżyca, nadawanej zawsze podczas pełni księżycowej. W roku 2016 ponury żniwiarz nader często pukał do drzwi muzyków szanowanych przez sympatyków księżycowych dźwięków. 10 stycznia pożegnaliśmy Davida Bowiego, 26 stycznia Blacka, brytyjskiego wokalistę i kompozytora, któremu największą popularność przyniósł singiel Wonderful Life. 28 stycznia okazał się być wyjątkowo bolesny dla fanów grupy Jefferson Airplane. Tego samego dnia dwóch członków tego zespołu przegrało walkę z ciężkimi chorobami. Zean Anderson, wokalistka, oraz Paul Kantner, gitarzysta i wokalista. Co ciekawe, byli oni równolatkami. 21 lutego zmarł nagle Piotr Grudziński z zespołu Riverside. ledwie przekroczył 40. 10 marca odszedł na wieczną wachtę Keith Emerson, brytyjski klawiszowiec, członek grupy Emerson, Lake and Palmer. 21 kwietnia to data śmierci Prince'a. W maju snem wiecznym zasnęli Isao Tomita, japoński twórca muzyki elektronicznej, John Berry, amerykański gitarzysta, współzałożyciel zespołu Beastie Boys oraz Nick Menza, muzyk zespołu Megadeth. 16 lipca to data śmierci Alana Wegi, amerykańskiego piosenkarza punk rockowego, muzyka grupy Suede. 23 października życie zakończył Pete Burns z grupy Dead or Alive. Dzień później odszedł Eugeniusz Rudnik, polski kompozytor współczesny, inżynier elektroniki i reżyser dźwięku. 7 listopada pożegnał się ze światem Leonard Cohen, a miesiąc później Greg Lake, członek zespołów King Crimson i Emerson, Lake and Palmer. W święta Bożego Narodzenia George Michael nadał nowy sens swojemu przebojowi Last Christmas. A 4 października ten ziemski padł opuściła Caroline Crowley, właścicielka jednego z najpiękniejszych głosów This Mortal Coil. Day comes up sicker than a cat. Something's wrong that is bad. Missed you somewhere, missing somewhere. Never did figure just how much. A boat from the river takes you out, cross the other side of town. To get out, to get out, you take the tide, any tide. Mr. Somewhere z repertuaru This Mortal Coil. Caroline Crowley urodziła się w roku 1961. Była współzałożycielką zespołu Shelleyan Orphan. Karolina wspólnie z gitarzystą Jamur Taylem pochodzili z Bournemouth w Anglii. Połączyła ich miłość do poezji Percy Shelley'ego. W 1815 roku powstał pierwszy istotny wiersz Shelleya, Alegoria Alastor, czyli Duch Samotności. To z tego wiersza Caroline i Jay Moore zaczerpnęli nazwę zespołu Shelleyan Orphan. Debiutowali albumem Helleborine w roku 1987. Helleborine, czyli kruszczyk szerokolistny, to orchidea, której przypisywano właściwość leczenia obłędu. Płytę nagrano w słynnym studio przy Abbey Road. W nagraniach uczestniczyli Stuart Elliott, perkusista Kate Bush oraz brat Kate, Paddy Bush. Posłuchajmy nagrania Anatomia Miłości. Anatomy of Love. Percy Bysshe Shelley był angielskim poetą i dramaturgiem okresu romantyzmu, a przy okazji mężem Mary Shelley, autorki słynnej powieści Frankenstein. Zafascynowani poezją Shelleyego, Caroline i Jay Moore utworzyli swój zespół w roku 1980 w Bournemouth. Dwa lata później przenieśli się do Londynu. Caroline porzuciła wtedy studia i oddała się poszukiwaniom seksu.